potem drugą. Tomasz Organek, gitara, wokal, Adam Staszewski. Bas, chórki, Tomasz Lewandowski, instrumenty klawiszowe, chórki, Robert Markiewicz, perkusja, chórki. To zespół Organek z reedycji albumu Czarna Madonna. Dziś trzy utwory z tej nowej płyty w zestawie. Niemiłość, wędrówką życie jest człowieka i ta nasza młodość. Następny album już przygotowany, także podwójna jest to płyta, wyjątkowo. Wyjątkowo ułożona, wyjątkowo wymyślona, bo to nasza płyta. Zapraszamy do trójki. 37 utworów, dobrze Państwu znanych z naszej anteny. To oczywiście z okazji 57 urodzin trójki taki podwójny zestaw. No może będzie ich w przyszłości więcej takich zestawów, kto wie. Na razie cieszymy się tym pierwszym zestawem, podwójny kompakt. Zapraszamy do trójki, a na nim i takie nasze o tej porze ulubione piosenki. Można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew, każąc mnie po szmatę biec. Tani sułtani, nabijcie fajen, w butelce macie nas już całą zgraję. Bierny naród musi być, bierny naród, bierny naród musi być, bierny naród.

każdy gest, każdy gest, swój każdy gest. Struś. To jest tytuł nowej płyty Macieja Balcara. Piosenka przed chwilą na antenie wybrzmiała, nosi tytuł Ważniak. Z muzyką Macieja, słowa Emil Bartel. Struś to jest kolejny solowy album Maćka. Ruletka 2015, Znaki 2017, no i teraz 2019 właśnie Struś. Też całkiem ciekawie graficznie wygląda pomysł na okładkę tej płyty Macieja Balcara. Jeszcze dwa utwory przed nami. Ta noc i tytułowy Struś. Schodowa zaniedbana, zgubiony klucz starszego pana, drzwi na poddasze z korytarza w kolorze, który się nie zdarza, złączyły was ten jeden. Zapamiętasz tę noc, każdy w ogóle szczegół tkwi. Da się z powrotem szczegół skryć. Jednak bezpiecznie żyć, to widzieć mniej, tak sobie żyć, tak sobie. Gdy prawda bije w oczy, a ślepców tłum, zastanów się, czy jest wśród nas ktoś, kto uciszy później szum. Jednak bezpiecznie żyć, to widzieć mniej, tak sobie żyć. Tytułowy utwór z nowej płyty Macieja Balcara. Z muzyką Maćka, słowa Wojciech Byrski, a wcześniej Ta noc, również muzyka Maciej Balcar, słowa Michał Zabłocki. Jest tu jeszcze na tej płycie jeden ukryty utwór, ale do niego postaram się wrócić w naszym piątkowym spotkaniu, a właściwie piątkowo-sobotnim w audycji MO, czyli mało obiektywnie. Jak państwo myślą, co teraz będzie? Tak, następna nowa polska płyta. We'll be right back. będzie w naszej bajce. Słoń zagra na fujarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, a dzieci wiedzą o tym, latają samolotem. Słoń zagra na fujarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą w koło drzewa, bo z wami jest weselej, ruszymy razem w knieje, a w kniejach i dąbrowach przygoda już się chowa. I ją znajdziemy sami, my chłopcy z dziewczętami, a wtedy daję słowo, że będzie kolorowo. My ją znajdziemy sami, my chłopcy z dziewczętami, a wtedy daję słowo, że będzie kolorowo. Trochę się obawiałem, jak ta płyta będzie brzmiała. Jak będzie słuchać się tych piosenek, które no, znamy, przynajmniej jeśli mogę mówić o sobie, znamy od 30 lat z Akademii pana Kleksa. A tu proszę, nowa interpretacja, nowe odczytanie tych utworów na płycie zespołu Koma. No i słucha się tej płyty znakomicie, naprawdę. Piotr Rogucki śpiew, Dominik Witczak gitara, Rafał Matuszak bas, Marcin Kobza gitara, Adam Marszałkowski perkusja, instrumenty perkusyjne, no i Paweł Cieślak syntezatory, pianino, elektronika, klarnet i także chórki, no i także goście są na tej płycie. To Daria Zawiałow, Iza Lach, Ralf Kamiński i Antek i Kuba Marszałkowscy. Takie to piosenki. Witajcie w naszej bajce. No to właśnie tak jest w tej bajce w 2019 roku. Szczęścia ludzkości, pewien przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Kwiat rumianku, bądź pokrzywy, ziele bratka. Pestki z tyni i borówki, a do tego sok z makówki. A moc kłaku, dzikiej róży i tymianku liść nieduży. Suszyć, skruszyć, zmienić, zmarzyć, podgrzać, zalać i zaparzyć. Suszyć, skruszyć, zmienić, zmarzyć, podgrzać, zalać i zaparzyć. We'll be right back.

szkielety naszych ciał. Szkielety naszych ciał. I wszyscy mówią tylko i wyłącznie prawdę, a my leżymy teraz na ogromnej plaży. Wszyscy są dla nas tacy naprawdę mili, wszyscy kontemplują w ciszy morskie fale. Wyłączają głośniki, a gofry i lody rozpuszczają się w słońcu. I nagle podnosi się ogromna fala. Woda ma odcień czerwony i wiatr szaleje. To nie tak do końca przecież miało być. A na brzeg wychodzą głodne morskie lwy i robią podkop pod naszym krajem. I robią podkop pod naszą ziemią. Normalnie, tak w realu. Warszawa, policja. Normalnie, tak w realu. Emadę, tworzywo z płyty Radar. Utwór zatytułowany Morskie Lwy. Zespół promuje tę płytę na koncertach od 14 lutego. Trwa trasa. Jeszcze kilka koncertów przed nimi. Najbliższy 5 kwietnia Włocławek, 6 kwietnia Ostrów Wielkopolski, 7 Kraków, 12 Gdańsk, 14 kwietnia Warszawa i 26 kwietnia Legnica. To jak na razie tyle planów koncertowych. Ale to się może jeszcze zmienić, bo to tak bywa z tymi trasami promującymi nowe płyty. Fisz, Emadę, Tworzywo, Radar. Bardzo serdecznie Państwu tę płytę. I mimo, że to nie ta pora, również mało obiektywnie polecam ten nowy album Piotra i Bartosza. Czas się żegnać. Jeszcze wrócimy do wydarzeń ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jest niedziela po 19, a my słyszymy się z piątku na sobotę mało obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Stoję w oknie długą noc, całą noc tak samo jak ty, ale księżyc powiedział mi, że nie dla nas lśni. Bije zegar, cichy dzwon, słyszę go tak samo jak ty i tak samo dwie duże łzy. W oczach mam ja.